Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom allemaal bij Tikva. Vandaag een programma dat misschien wat afwijkt van de andere programma's. Maar ik heb dit op mijn hart om het toch aan u door te geven. Wekelijks kijk ik naar een programma op de televisie waar iemand bezocht wordt die op een bijna onmogelijke plek op aarde woont. Dan vind ik het om te beginnen alvast prachtig om al die plaatsen te zien. Zo zie ik nog eens wat van de wereld. En ik zie mensen die om een totaal verschillende reden kiezen voor een bestaan ver weg van onze high-tech samenleving. Want daar komt het eigenlijk vaak heel erg op neer. Er zijn plekken bij waar ik zo zou willen wonen. Maar er zijn ook plekken waarvan ik denk, hoe komt iemand erbij om dat te willen? En er zit meestal een gedachte achter, een drijfveer. En dat is bij iedereen anders. Een paar weken geleden was er iets wat mijn hart met een pang raakte. En ik zal zo uitleggen wat dat in die speciale uitzending was. Ik moet zeggen dat ik ook bewondering heb voor degene die ze gaat opzoeken, want die moet soms adembenemende tochten ondernemen om hen te bereiken. En er is weinig comfort te vinden onderweg. Maar altijd weer weet ze de plaats van bestemming te bereiken, al is het nog zo moeilijk en ingewikkeld. En soms ook best gevaarlijk. Een reis naar de uiterste van onze aarde. Het programma waar ik door geraakt werd op een bijzondere manier is, zoals ik zei, een paar weken geleden uitgezonden. Dit keer werd het een reis naar Mongolië en dan nog naar het uiterste noorden, ergens in de taiga. Het laatste deel van de reis werd dan ook per rendier afgelegd. De vrouw die bezocht werd was een Mongoolse vrouw. Maar ze had haar jeugd met haar familie doorgebracht in de Verenigde Staten. En ze sprak dan ook prima Engels. Ze had er tot na haar tienertijd gewoond en was toen met haar familie teruggekeerd naar haar thuisland. Daar kwam ze in aanraking met het leven van de rendierhouders in het noorden van haar land en besloot daarheen te trekken. Vond daar de man van haar dromen, werd verliefd, ze trouwde en ze leefde midden van een aantal families in dat noordelijke deel van de wereld. In een tipi, een tent. En in de winter is dat behoorlijk afzien in verband met de kou. En ze hebben alleen dat wat strikt noodzakelijk is. Haar leven is, zoals ik het zie, primitief geworden. Al ziet ze dat zelf niet zo. Ze is daar gelukkig en op haar plek. En menigeen zou tekenen voor het feit dat je kunt zeggen, hier ben ik gelukkig, hier hoor ik thuis, ik wil nergens anders heen. Dagelijks is ze bezig met het hoeden van de rendieren. Het koken is een kunst op zich wanneer er weinig is en je alleen een kachel met houtvuur hebt. Echt alleen het meest noodzakelijke is aanwezig. Maar de mensen zijn wel heel erg betrokken bij elkaar. Persoonlijk. En dat zonder dingen als internet en smartphone en wat we allemaal nog meer hebben. En dat heeft toch ook wel een hele grote meerwaarde. Thank you. Nou snap ik dat u denkt, ja, wat was er nou zo bijzonder aan dat je dit allemaal vertelt? Nou, daar kom ik nu aan toe. De nomaden die in dit noordelijk deel van Mongolië leven, worden geestelijk gevoed door het shamanisme, wat op vele plaatsen in de wereld voorkomt. Het is een occulte beweging, waarbij men door in trance te raken de geesteswereld bezoekt en zo antwoorden denkt te krijgen op vragen van het leven die spelen. Dat vond ik al triest, dat deze mensen daardoor worden misleid. Maar ineens bedacht ik dat iemand die haar jeugd in de Verenigde Staten had doorgebracht, toch op de een of andere manier het evangelie moet hebben gehoord. Hoe dan ook in elk geval iets ervan. In een land waar een Moody en een Spurgeon predikers waren, waarin zoveel de juiste weg kennen, is zij dus kennelijk zonder die geestelijke bagage teruggekeerd. Of heeft het losgelaten, want er wordt verder niet over gesproken. En tegenwoordig raadpleegt ze een sjamaan bij levensvragen. En dat was iets wat me tot tranen toe bewoog. Want ook deze mensen hebben God nodig. Ook zij moeten weten van de enige weg die er is door Yeshua de Messias. Maar niemand die het hun vertelt. Want wie gaan er naar die afgelegen gebieden toe om het evangelie te verkondigen? En dat is iets wat me aldoor bezighoudt. Yeshua roept ons op om het evangelie te verkondigen tot aan het uiterste der aarde. Nou, me dunkt dat dit toch één van de uitersten is. Maar wie? Wie gaat daarheen? Het leven in de taiga is hard en sober. Maar heel langzaam komt de hedendaagse manier van leven dichterbij. En die zal hun uiteindelijk misschien wel bereiken. En toen ben ik voor ze gaan bidden. En ik roep u op om mee te doen. Om de volken die aan de uiterste grens van de wereld leven te bereiken met het reddend evangelie van Yeshua de Messias. Ik geloof dat het onze opdracht is. Hoe ze dan bereikt worden is moeilijk te zeggen. Maar er structureel voor bidden, dat kan iedereen doen. Daar hoeft niemand van te zeggen, nou dat is te moeilijk. Mensen die zo anders leven dan wij. Aan de andere kant, toch hebben ze dezelfde vragen en verlangens in het leven, net als wij. Want mensen zijn mensen. Ik geloof zeker dat een heleboel van onze welvaart en zaken die wij denken niet meer te kunnen missen, ons tegenhouden in het groeien als mens. Zeker als een mens die wil leven naar Gods wil. We staan ondanks al onze groene voornemens verder bij de natuur weg dan ooit. En we zien onze taak als rentmeesters op aarde ook eigenlijk niet meer. En eerlijk gezegd was dat bij de mensen in Mongolië toch anders geregeld. En ik denk dat zij, hoewel ze misschien helemaal niet weten dat die opdracht van God komt, meer bijdragen daaraan dan wij hier doen. Glory. Maar ze missen wel het meest essentiële. Een relatie met Yeshua, onze verlosser en koning. Een open weg naar de Vader. Maar dan wel zonder al het gekissebis waar ik vandaag de dag zo vreselijk moe van word. Want hier hebben we, zoals we denken, alles. We zijn allemaal in staat, op welke manier dan ook, het evangelie te horen en te doen. Maar we zijn verdeeld tot op het bot. Mensen zijn de weg kwijt omdat er zo'n verdeeldheid is. We zouden aaneengesloten moeten leven, geleid door de Heilige Geest, en zien dat we hen bereiken die nog niet bereikt zijn met Gods woord. Maar helaas zien we dat er meer dan ooit allerlei struikelwegen zijn en obstakels waardoor we de weg aan het kwijtraken zijn. En hoe kunnen we dan nog afgezanten zijn van onze zender? Hoe kunnen we dan nog zijn weg lopen en zijn woord doorgeven? De boze spint er garen bij. Hij vindt het wel best als de mensen in Mongolië in hun occulte situatie blijven en wij in ons getouwtrek over allerlei bijzaken. En ik zou ervoor willen pleiten dat gezamenlijk te belijden, ons opnieuw aan God te geven en een biddende natie te worden die een kanaal van zijn zegen wil zijn. Thank you. Natuurlijk was deze groep mensen in Mongolië maar één groep. En omdat ik het programma heb gezien, heb ik er nu gezichten bij en wil ik voor hen blijven bidden. Maar hoeveel onbereikte groepen mensen zullen er nog meer zijn? Niet alleen doordat ze ver weg van de samenleving hun bestaan hebben opgebouwd, maar ook omdat ze in landen wonen waar het evangelie van Yeshua helemaal niet verkondigd mag worden. Waar terreur en willekeur heerst en geen vrijheid om je eigen mening te vormen. Ook die landen en die mensen moeten we in ons hart dragen. Naast diegenen die er inmiddels wel van gehoord hebben en vol blijdschap het hebben aangenomen, maar nu aangeschoten wild zijn, waar ze zich ook bevinden. Ook zij hebben ons gebed hard nodig. En uiteindelijk de mensen die in onze omgeving zich bevinden en met wie het soms zo vreselijk moeilijk kan zijn om in gesprek over God te geraken. Misschien omdat het te dichtbij komt of omdat we toch graag die mensen in ons leven willen houden. Nog dichterbij zijn onze kinderen, onze kleinkinderen, onze familie die God hebben verlaten en die we niet kunnen bereiken, lijkt het wel. Zovelen die op de weg lopen die naar de eeuwige dood leidt. Laten we bidden, eensgezind, om hun redding voor hun ziel en leven. Bij u te zijn. En zo zijn we na ver van huis geweest te zijn, want dat kun je Mongolië toch wel noemen, weer terechtgekomen in onze wereld, onze plek op aarde. En ik realiseer me des te meer hoe vaak ik faal in het doen wat Yeshua van mij vraagt. Hoe vaak gaat een gesprek niet over andere dingen? En is het zo moeilijk om juist te beginnen over datgene wat ons hart vervult? Of denk ik dan bij mezelf, ben ik soms niet genoeg vervuld van Gods aanwezigheid? En is dat de reden waarom het soms zo moeilijk is om over het evangelie te praten? En hoe slim is de boze om ons door de ander in een hoek te laten drijven? Ik vraag me soms echt af of Paulus daar nou ook last van had. En eerlijk gezegd denk ik van niet. Maar ik ben zo'n beetje als Mozes die zei, Heer, ik ben zwaar van tong, ik ben geen spreker. En toch is het meer dan nodig vandaag dat we het gesprek aangaan. En niet over allerlei bijzaken, daarover kunnen we wel laten om te praten. Maar het gaat om de hoofdzaken. Het zeker weten dat we doorgeven. Dat we alleen gereinigd kunnen worden door het bloed van Yeshua. Dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. En dat niemand tot de Vader kan komen dan door Hem. Hij is het leven zelf. Hij is onze vrede. Onze blijdschap en onze vreugde. Door hem en uit hem en tot hem zijn alle dingen. En we mogen die blijdschap doorgeven. Laten we oppassen, en ik spreek echt net zo goed tegen mezelf, dat we niet lauw worden, zoals de gemeente van Laodicea, maar vurig, vol verlangen en passie om zijn woord door te geven. En te bidden voor zoveel die hem nog niet kennen. Ik wil daar ernst mee maken. U ook? Is empty, no more traffic in the streets. All the builders' tools are silent, no more time to harvest wheat. Busy housewives cease their labors in the courtrooms, no debate. Work on earth has been suspended as the King comes through the gate. The King is coming, the King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. Coming. zover Tikva voor vandaag. En ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat de komende week voor ons allemaal een week zal zijn waarin we biddend hen bij onze hemelse Vader brengen die dat nodig hebben. En samen een gemeenschap vormen, vol van Yeshua en zijn genade. Dat mogen we uitdelen. Heel graag tot volgende week en ik wens u shalom. Rising early in the morning, wondering what I need to pray. Looking for a special reason. Will he do a miracle today? Searching, hoping through my Bible, I come upon his words again, telling me to stand and stand until it's done. I turn my face to him amen. I don't need a special reason. I don't need a special day. I don't need a special reason. Sometimes I just have to stop and say, every word I've read is true. Father, there is nobody like of waiting for a promise that people said would never be. Offering advice and excuses. Perhaps it's not his plan for me. Now wandering through my children's bedroom, as the evening slips away, reaching down to tug a blanket safe and warm, I find I need to stop and pray. 'Cause I don't need a special reason. I don't need a special day. I don't need a special reason. Sometimes I just have to stop and say, every word I've read is true. Father, there is nobody like you. I don't need a special reason.